Sopo sing kuat nandang gana, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ing jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso ku mung nyuwun, muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok takkan sonder, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso ku mung nyuwun, muga ora keton cekap semanten matur nuwun, iso ku mung nyuwun, muka ora keton cekap semanten matur nuwun.